إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف حفظه الله: باب في صلاة أهل الأعذار. Lango huu unaelezea sala za wenye udhu. Sala za watu ambao wana udhuru. Yakulu Sheikh Fauzan hafidhahullah: ahlul a'dhari humul marwa wal musafirun wal khaifun الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. watu wenye udhuru ni wagonjwa na wasafiri na wale wenye kuogopa ambao hawamakiniki kutekeleza sala katika sifa ambazo anaitekeleza asiyekuwa na udhuru. فقد خفف الشارع عنهم نتوما صلى الله عليه وسلم amewakhafifishia hawa watu ambao wana udhuru. وطلب منهم ان يصلوا حسب استطاعتهم, akawataka wasali kiasi cha uwezo wao, hawa wagonjwa, wasafiri na hawa wenye kuogopa. وهذا من يسر هذه الشريعه وسماحتها, na hii ni katika wepesi wa sheria hii ya Kiislamu. Sheria ya Kiislamu ni nyepesi, na katika wepesi wake ni kumhafifishia mgonjwa na msafiri na hao wenye kuogopa. Kwa mfano, katika hukumu za saum kwamba msafiri afungue alafu aje alipe, ni katika kuonesha wepesi wa dini hii. Mgonjwa anaambiwa ale alafu aje alipe, yote hii ni katika kuonesha wepesi wa sheria hii ya Kiislamu. Faqad ja'at bi raf'il haraj, sheria imekuja kwa kuondosha uzito kwa watu. Qala Allah Ta'ala: wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajalia nyinyi katika dini hii uzito wowote. Waqala ta'ala: yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah anakutakieni wepesi na hakutakieni uzito. Waqala Allahu ta'ala: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم, امتني الله كياسي منچويزا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. nikikuamrisheni jambo lifanyeni kiasi mnachoweza. يقول الشيخ حفظه الله: الى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه. na nyinginezo katika aya na hadithi ambazo zinaweka wazi fadla za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake na usahili wake, jinsi alivyowasahilishia katika sheria yake. Kwa hiyo sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haina uzito. Taa, ibada ya Allah haina uzito. Na ibada zote zimewekwa ambazo ziko ndani ya uwezo wa kila mtu. Hakuna ibada ambayo imewekwa nje ya uwezo wa watu. Ibada zote ziko ndani ya uwezo wa wanadamu. Wa min dhalik ma nahnu bisadadil hadithi anhu. Katika tasihili hiyo, kusahilisha kwa sheria, ni hili jambo ambalo sisi tunalizungumzia. Wa huwa kaifa yusalli man qama bihi udhurun min maradhin au safarin au khauf. Jambo lenyewe ni kwamba atasali vipi mtu mwenye udhuru, udhuru iwe wa maradhi au wa safari au wa hofu, atasali vipi? Awalan salatu almarid, sala ya mgonjwa. Inna salata la tutraku abada, sala haiwachwi kabisa. Falmaridhu yalzamuhu an yuaddi salata qaima, mgonjwa analazimika kutekeleza sala hali ya kusimama. Wa inihtaja ila li'timadi ala asan wa nahwiha fi qiyamih fala ba'sa bidhalik, mgonjwa akihitajia kutegemea kwa fimbo na mfano wa fimbo katika kusimama kwake sio vibaya. Kama hawezi kusimama mpaka ashike bakora au fimbo, basi anatakiwa ashike bakora ile ili asimame vizuri. Lianna ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, sababu jambo ambalo wajibu haukamiliki isipokuwa kwa jambo hilo, fahuwa wajib, jambo hilo pia ni wajib. Hii ni kaida usulia, hii ni kaida usulia. Ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, jambo ambalo wajibu hautimii isipokuwa kwa hilo, jambo hilo pia litakuwa ni wajib. Kwa hiyo kama mtu hawezi kusimama mwenyewe, lazima atafute kitu cha kusimamia, kitu kile pia inakuwa ni wajib, atafute ili asimamie. Fa illa yastati'il maridhu alqiyama fi as-salah, mgonjwa asipoweza kusimama katika sala, bi an ajaza anhu, kwa kushindwa kusimama, au shaqqa alayhi, au ilikuwa ni uzito kwake kusimama, au khifa min qiyamihi ziyadatu maradh, au iliogopewa kwa kusimama kwake ziada ya maradhi, ikiwa atasimama maradhi yatazidi, au taakhuru bur'in, au kuchelewa kupona, ikiwa atasimama hivyo hivyo maradhi yake yatachelewa kupona. Fa innahu wal halatu ma dhukir yusalli qa'ida, mtu huyo na hali hiyo iliyotajwa atasali kwa kukaa, atasali hali ya kukaa. Ikiwa akijilazimisha kusimama, aidha maradhi yatazidi au yatachelewa kupona, huyu hapo ataruhusiwa kusali hali ya kukaa. Wala yushtaratu liibahati alquudi fi salah ta'adhdhuru alqiyam, wala haishartiwi kwa uhalali wa kukaa katika sala uzito wa kusimama. Wala yakfi lidhalika adna mashaqqa bal almu'tabar almashaqqatu adh-dhahira, haitoshelezi kwa hilo uchache wa uzito, bali linalozingatiwa ni mashaqqa, uzito wa dhahir. Mtu akiona ni uzito kwake kusimama tu, huyu anaruhusiwa kusali kwa kukaa. وقد اجمع العلماء على ان من عجز عن القيام في الفريضه صلاها قاعدا ولا اعاده عليه. العلماء موافقيانا kwamba anayeshindwa kusimama katika sala ya faradhi ataisali sala hiyo hali ya kukaa. Ikiwa anashindwa kusimama, basi ataisali sala hiyo hali ya kukaa na hana kurudisha, si kwamba akishapona airudishe sala ile, la, akishaisali ndio tayari wajibu wake umekamilika, hawajibiki tena kuirudia tena sala ile. wala yankusu thawabuhu, wala thawabu zake hazipungui. Madam ameshindwa kusimama, ataswali kwa kukaa, na thawabu zake ziko sawa sawa na wale walioswali kwa kusimama. Watakunu hai'atu qu'udihi hasba ma yasulu alayhi, na itakuwa sifa ya kukaa kwake ni kiasi cha itakavyomsahilikia. Sifa ya kule kukaa akiswali ni kile kiasi kitakomsahilikia ndicho atakachokaa. Isipokuwa tu sunna ni kukaa kama kikao hiki. Hiki ndiyo kikao ambacho alikuwa akikaa Mtume SAW wakati akiswali sala ya kukaa tarabbu. Alikuwa akikaa kikao cha tarabbu, hakuwa kikao kikao cha iftirash. Hiki ndio kikao cha tarabbu. Kwa hiyo ndio sunna mtu akiswali kukaa akao akai kikao hiki, ikiwa ni wepesi kwake. Ikiwa ni uzito, atakaa kikao chochote. Yaqul li anna shari'a lam yatlub minhu qid'atan khassa, kwa sababu Mtume SAW sallam hakumtaka akae kikao maalumu. Fa kaifa qa'ada jaz, vyovyote atakavyokaa itajuzu kikao hicho. Lakini kama anaweza kikao cha sunna hiki cha tarabbu, akae kikao hiki na asali. Fa illam yastati' almaridu as-salata qa'ida, mgonjwa asipoweza kusali kwa kukaa. Bi anshaqqa alayhi aljulusu mashaqqatan dhahira, kwa kuwa uzito kwake kukaa uzito ulio dhahir. Au ajaza anhu, au alishindwa kukaa. Fa innahu yusalli ala jambihi, huyu atasali kwa kulala ubavu. Fa innahu yusalli ala jambihi, huyu atasali kwa kulala kwa ubavu wake. Wa yakunu wajhuhu ila alqibla, na uso wake utakuwa unaelekea qibla. Atasali kwa kulala ubavu, uso wake auelekeze qibla. Wal afdalu an yakuna ala jambihi alayman, na bora zaidi ni kuwa alale kwa ubavu wake wa kulia. Alale kwa upande wa kulia, alafu uso uelekeze qibla na asali. Wa illam yakun indahu man yuwajjihuhu ila alqibla, asipopatikana kwake atakayemuelekeza qibla. Wa lam yastati'i tawajjuha ilayha binafsi, na asiweze kuelekea qibla mwenyewe. Salla ala hasabi halihi, atasali kiasi cha hali yake anavyoweza. Ila ayi jihatin tasuhulu alayhi, upande wote ambao utasahilika kwake. Mtu ni mgonjwa, hawezi kusali kusimama wala hawezi kusali kukaa, anatakiwa asali kwa kulala na ubavu wake upande wake wa kulie wa kulia, uso wake uelekeze kibla. Ikiwa hawezi, hapo atakaa upande wowote au atalala hata kama ni upande wa kushoto. Almuhimu asali, almuhimu asiwache sala kwa kuwa hawezi kusimama au kwa kuwa hawezi kukaa. Ndio ila ayi jihatin tasuhulu alayhi, upande wote ambao utamsahilikia aelekee. Fahaithu ma tuwallu fathamma wajhu Allah, popote mtakapoelekea hapo pana uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha lam yaqdir almaridu an yusalli ala jambi, asipoweza yule mgonjwa kusali kwa ubavu wake upande wake ule wa kulia au wa kushoto. Taayyana alayhi an yusalli ala dhahri, hapo atalazimika kusali kwa mgongo wake. Kusali juu ya mgongo wake, yani kulala kimgongo mgongo. Watakunu rijlahu ila alqibla ma'a alimkan, itakuwa miguu yake inaelekea qibla pamoja na uwezekano. Ikiwa kuna uwezekano wa miguu kuelekea qibla, akalala kimgongo mgongo, asali hivyo hivyo. Wa idha salla almaridu qa'idan, na mgonjwa akisali kwa kukaa, ولا يستطيع السجود على الأرض ناسيوزي كسجود دو يا أرض أو صلى على جنبه أو ألصالي كوبفواك وكليا أو على ظهره أو دو يمغنغواك كما سبق كما إلفتنغليا فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود. هو أتاشيريا كوكيتوشاك وكوركونا كسجود anayesali kukaa na hawezi kusujudu juu ya ardhi au anayesali kwa kulala, hawa wote ni kwamba wataashiria kwa kichwa tu, hapa ana rukuu, hapa ana sujudu kwa kichwa peke yake. Wayaj'alu al-imaa lis-sujudi ahfadha min al-imaa lir-rukuu, atajalia ili kuashiria kwa kusujudu ni chini zaidi kuliko kuashiria kwa rukuu. Akiashiria kwa rukuu inakuwa kichwa chake kiko chini kidogo, sujud anainamisha zaidi kile kichwa chake, yani iwe kuna farqa baina ar-ruku' was-sujud. Wa idha salla al-maridu jalisa wa huwa yastati'u as-sujud 'ala al-ard wajaba 'alayhi dhalik wa la yakfihi al-iman, mgonjwa akisali kwa kukaa na huku anaweza kusujudu juu ya ardhi atawajibika kusujudu juu ya ardhi. Mgonjwa akisali kwa kukaa na anaweza kusujudu juu ya ardhi, hapo atawajibika kusujudu juu ya ardhi. Wala yakfihi al-iman, haitamtosheleza ile kuashiria, madam anaweza kusujudu chini, hapo atawajibika kusujudu chini. Huyu ambaye anaashiria ni kwamba hawezi kusujudu chini, huyu ndio atawajibika kuashiria tu kwa kichwa chake. Lakini mtu anayeweza kusujudu chini juu ya ardhi, inakuwa ni lazima asujudu juu ya ardhi. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة, dalili ya kufaa kusali mgonjwa kwa namna hii iliyopambanuliwa, ma akhrajahu al-Bukhariyu wa ahlu sunan min hadithi Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qal kanat bi bawasiru. Dalili yake ni hadithi aliyotoa al-Imam al-Bukhari wa ahlu sunan katika hadithi ya Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, anasema nilikuwa na bawasiri, maradhi yaliyobawasiri. Fasaltu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nikamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba nisali vipi. Faqala salli qa'ima, mtume akamwambia sali hali ya kusimama. Fa illam tastati, usipoweza, fasalli qa'ida, sali hali ya kukaa. Fa illam tastati, usipoweza, fa ala jambik, sali juu ya ubavu wako. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا, الإمام النسائي روايات يمزيدشا أسيبوزا فمستلقيا, صالي حالي كل لتالي, يعني مغونغو مغونغو. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, الله يكلفش نفسي يوتي إسبوكوا وزواكي. هي نكونشا كما صالني لزيما حتى كما مغونجوا, sala ni lazima hata kwa mgonjwa, anatakiwa asali kwa hali yoyote madam ana akili zake, madam akili zake zipo asali hivyo hivyo vyovyote atakavyoweza. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wa huna yajibu tambih ala anna ma yafaluhu ba'du al-mardha wa man tujra lahum amaliyatun dirahiyya fayatrukuna as-salah بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة. أسمى هابا نواجب كتوة تنبيه كوامبا وناو يفانيا باذي وغونجوا نوالي أمباو ونفانيوا أوپاريشن كوكواتشا كوامبا ونواتشا صالة كوهوجا يكوامبا هواوزي وكتكليزا صالة كوانمنا إليو كاميلي, hawawezi wakaitekeleza sala kwa sifa kamili, watasali kwa upungufu upungufu. Au la yakdiruna ala alwudhu, au hawawezi kutawadha, au li anna malabisahum najisa, au kwa sababu nguo zao ni najisi, au ghaira dhalika min al-a'dhar, au nyinginezo katika udhuru, wa hadha khata'un kabir. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah, hili ni kosa kubwa. Lianna al-muslim la yajuzu lahu tarku salah, kwa sababu muislamu haifai kwake kuacha sala. Idha ajaza an ba'dhi shurutiha au arkaniha wa wajibatiha, akishindwa kutekeleza baadhi ya masharti yake au nguzo zake au wajibati zake, bali yusalliha ala hasabi hali, bali anatakiwa aisali kwa kiasi cha hali yake. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Kwa hiyo mgonjwa pia hana udhuru, hana hoja ya kutaja kwamba yeye anaumwa sana, maadam akili yake ipo anatakiwa asali vyovyote ilivyo, vyovyote anavyoweza asali, hata kwa kuashiria. Hawezi kurukuu aashirie kwamba hapa yuko katika rukuu, hapa katika sujud, hapa yuko katika tashahud, asome kama anaweza. Almuhimu asiwache kusali. Wa ba'dhu al-mardha, baadhi ya wagonjwa, yakulu anasema idha shufitu, nikipona qadaitu salawati allati taraktuha, nitazikidhi, nitazilipa zile sala zote nilizoziwacha. Yakulu Sheikh wa hadha jahlun minhum, huu ni ujinga wao, au tasahul, au hii ni kufanya tasahul, kufanya jambo ni jepesi, jambo la sala. Fasalatu tusalla fi waqtiha hasba al-imkan, sala inasaliwa katika wakati wake kiasi cha uwezo. Wala yajuzu ta'khiruha an waqtiha, haifai kuichelewesha sala na wakati wake. Maadamu wakati wa sala umefika, mtu lazima asali vyovyote ilivyo, asitoe udhuru wowote. Yakulu Sheikh fayambaghi lintibahu lihadha, inatakikana kuzinduka na jambo hili, watambihu alaihi, na kulifanyia tambihi, kuwazindusha watu kwamba watu wajue kwamba wagonjwa kila walivyo wanatakiwa wasali hivyo hivyo walivyo, kwa hali yoyote walivyo wasali, muda wa kwamba wana akili zao. Kama mtu mgonjwa hana akili, hapo sawa. Ha, rufi' al-qalamu an thalatha, mgonjwa maradhi yamemzidi, hana akili, hajijui, hajitambui, hapo sasa huyo ni ma'dhur. Lakini mgonjwa ana akili zake, anaumwa lakini ana akili zake, huyo anatakiwa asali vyovyote ilivyo, hali yoyote atakayoweza asali. Fattaqullaha mastata'tu. ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. أنا سمع لازم كويبو كتك مستشفيات توعية دينية إلى دعوة دعوة يكديني kwamba kuna watu maduatu wanafanya da'wa za kidini katika mahospitali, pia na kuchunguza hali za wagonjwa katika upande wa sala na katika nyajibati nyingine za kisheria ambazo wanahitajika kuwawekea wazi. Wale maduatu wapitie katika mahospitali, waangalie wagonjwa, wapiti katika nyakati za sala na kuwauliza wagonjwa, je, mmeswali? Je, hali yako vipi? Wahitaji nini? Wahitaji maji ya kutawadhia? Kama maji ni uzito, tukuletee mchanga utayamam. Almuhimu waangalie, wachunguze hali za wagonjwa ili watekeleze jambo hili la sala. Wama sabaka bayanuhu huwa fi haqqi man ibtada as-salata ma'dhuran wastamarra bihi al-udhru ila al-faraghi minha. Asema haya ambayo uwazi wake umetangulia katika haki ya aliyeanza sala hali ya kuwa ni mwenye udhuru. Wastamarra bihi al-udhuru, udhuru kaendelea naye, ila al-faraghi minha, mpaka kumaliza sala. Haya tuliyoelezea haya ni kwamba ni mtu ni maadhur tangu mwanzo wa sala mpaka mwisho wake. Haya ndio tuliyoelezea masala haya yaliyopita. Haya ni mtu ambaye ana udhuru tangu mwanzo wa sala mpaka mwisho. Wa amma man ibtadaaha wa huwa yaqdiru ala alqiyam, ama mtu aliyeanza sala na huku anaweza kusimama. Mtu amekuja msikitini mzima kabisa, akaanza sala kwa kusimama, thumma taraa alayhi alajzu anhu, kisha ikamzukia kutoweza kusimama katikati ya sala, akahisi udhaifu, ikawa hawezi kusimama, aidha katika afya yake au miguu yake, ikawa anashindwa kusimama. Au ibtadaaha, au alianza sala, wa huwa la yastati'u alqiyam, na huku yeye hawezi kusimama, thumma qadira alayhi fi athna'iha, kisha akaweza kusimama katikati ya sala. Haya ni masala mawili tofauti. Haya ni masala mawili tofauti. Masala ya kwanza, alianza sala, alianza sala na huku anaweza kusimama, akaja katika sala akasimama na imamu, halafu ikamzukia katikati ya sala kushindwa kusimama. Hii ni wa kwanza. Pili, alianza sala na huku hawezi kusimama, akaswali kukaa, kisha akaweza kusimama katikati ya sala. Hii ndio mtu wa pili huu. Au ibtadaaha qa'idan, au alianza sala hali ya kukaa, thumma ajaza anil qu'udi fi athna'iha, kisha akashindwa kukaa katikati ya sala. Huyu ni mtu wa tatu. Huyu ni mtu wa tatu. Alianza sala hali ya kukaa, kisha akashindwa kukaa katikati ya sala. Au ibtadaaha ala jambi, au alianza sala kwa kulala ubavu, thumma qadira ala alqu'ud, kisha akaweza kukaa. Jawabu, fa innahu fi tilka alahwal yantaqilu ila alhalati almunasibati lahu shar'an, mtu huyo katika hali hizo anagura kwenda katika hali ile inayonasibiana naye kisheria, wayutimuha alaiha wujuban, na ataikamilisha sala kwa hali hiyo kwa wajib, kwa lazima. Hamjafahamu? Ndio hey. Huyu aliyeanza sala na huku anaweza kusimama, halafu ikamzukia katika siyo ya sala kushindwa kusimama, sio huyu anatakiwa huyo anatakiwa amalizie sala vile vile, vile vile kukaa, kwa sababu hawezi tena kusimama. Sawa, hawezi tena kusimama huyo. Pili, alianza sala na huku anaweza kusimama, hawezi kusimama, kisha akaweza kusimama katikati ya sala, akaweza kusimama, huyo anatakiwa asimame na aimalizie sala vile vile kusimama, lazima, sababu tayari ameweza kusimama, ule udhuru umemuondokea. Sawa sawa? Huyu sasa amalize swala kwa kusimama. Tatu, alianza swala kwa kukaa, kisha akashindwa kukaa katikati ya swala, katikati ya swala akashindwa kukaa, huyu itawajibika aimalize swala kwa kufanyaje? Kwa kulala ubavu. Sawa sawa ? Au alianza swala kwa kulala ubavu, kisha akaweza kukaa katikati ya swala, akaweza kukaa peke yake, sio kusimama, akaweza kukaa, huyu atawajibika kuimaliza swala kwa kukaa. Sawa sawa naam. Liqaulihi ta'ala, fattaqullaha mastata'tu, mcheni Allah kiasi mnachoweza, fayantaqilu ila alqiyami man qadira alayhi wa yantaqilu ila aljulusi man ajaza 'an alqiyam fi athna'i as-salah wa hakadha. Atagura kwenda katika kusimama anayeweza kusimama, na atagura kwe kukaa yule aliyeshindwa kusimama katikati ya sala. Akishindwa kusimama katikati ya sala itabidi asali kwa kukaa. Wa in qadira ala alqiyam walqu'ud, na akiweza kusimama na kukaa. Walam yaqdir ala arruku'i wassujud, asiweze kurukuu na kusujudu. Fa innahu yumi'u bi ra'sihi birruku'i qa'ima wa yumi'u bisujudi qa'ida. Anasema mtu akiweza kusimama na kukaa na asiweze kusujudu kurukuu na kusujudu, huyu ataashiria kwa kichwa chake kwa kurukuu qa'iman, hali ya kusimama. Wa yumi'u bisujudi qa'ida, na ataashiria kwa kusujudu hali ya kukaa. Liyahsul alfarqu baina al-ima'aini hasba al-imkan, ili ipatikane farqa baina ya zile ishara mbili kiasi cha uwezekano. Mtu anaweza kusimama na kukaa lakini hawezi kurukuu na kusujudu, sawa? Na wale wengi wanaosali kwa viti ni kwa katika hali hii, wanaweza kusimama, ni lazima wasimame. Ikifika wakati wa kurukuu hawezi kurukuu, anakaa katika kiti halafu anaashiria. Ndio, fa innahu yumi'u birruku'i qa'iman, ataashiria kwa kurukuu hali ya kusimama. Wa yumi'u bisujudi qa'ida, na ataashiria kwa kusujudu hali ya kukaa. Ikiwa wakati wa kusujudu sasa aashirie kusujudi na huku amekaa. Katika kurukuu aashirie kwa kurukuu huku amesimama, na katika sujudu aashirie kwa kusujudu huku amekaa. Umefahamu hapa? Naam. Liyahsul alfarqu baina al-ima'aini hasba al-imkan, ili ipatikane farqa baina ya ishara zile mbili, ishara ya kurukuu na ishara ya kusujudu kiasi cha uwezo. Walilmaridhi an yusalliya mustalqiyan ma'a qudratihi 'ala alqiyam, yajuzu pia kwa mgonjwa kulala mustalqiyan, kulala chali pamoja na kuweza kusimama. Idha qala lahu tabibun muslimun thiqa, akimwambia hivyo daktari muislamu mwenye kutegemewa. Mgonjwa anaweza kusimama lakini kuna daktari muislamu tena anayetegemewa akamwambia, wewe ukisimama pengine maradhi yatazidi, kwa hiyo lazima wewe ukitaka kusali ulale chali kimgongo mgongo. La yumkinu mudawatuk illa idha sallaita mustalqiya, haiwezekani kukutibu isipokuwa ukiswali hivyo chali. Hapa itabidi asali hivyo, itabidi asali hivyo. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam salla jalisan hina juhisha shiquhu, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali kwa kukaa ulipokuwa mgonjwa upande wake. Wa Ummu Salama tarakati sujuda liramadin biha, na Ummu Salama aliwacha kusujudu kwa sababu ya ugonjwa katika macho yake. Ramad ni ugonjwa wa macho, aliwacha kusujudu kwa sababu anaumwa na macho, akawa anaashiria tu bila kusujudu. Kwa hiyo ikiwa kuna daktari muislamu akimwambia kwamba wewe lazima tukutibu hivi hivi kwa kulala mgongo, pengine labda ni maradhi ya mgongo, uti ule wa mgongo labda ni mgonjwa, lazima aswali vile, hapo itabidi aswali hivyo hivyo, na sala yake ni sahiha, sala yake ni sahiha. Na mgonjwa wa macho mgonjwa wa macho au amefanywa operation ya macho hawezi kusujudu, ataswali hivyo hivyo kwa kuashiria peke yake. Ataswali kwa kuashiria, lakini hana udhuru wa kuacha sala muda wa kwamba bado ana akili zake. Wa maqamu salati fil islami adhim, daraja ya sala katika Uislamu ni kubwa, daraja ya sala katika Uislamu ni kubwa. Fayutlabu minal muslim, inatakiwa kwa Muislamu. Bali yatahattamu alayhi, bali inawajibika kwa Muislamu. Ayuqimaha fi hali siha wa hali almarad, inalazimika kwa muislamu kuitekeleza sala katika hali ya uzima na katika hali ya maradhi. Fala taskutu anil marid, sala haianguki kwa mgonjwa. Lakinahu yusalliha ala hasabi halihi, lakini ataisali sala hiyo kwa kiasi cha hali yake. Hata lazimishwa kwamba lazima asimame, kama hawezi kusimama mgonjwa, si kwamba ni lazima asimame, la, ataswali kiasi cha uwezo wake. Kama anaweza kukaa, aswali kukaa. Kama hawezi kukaa, aswali kwa kulala. Almuhimu lazima asali. Fayajibu ala almuslim an yuhafidha alaiha kama amarahu Allahu ta'ala, ni lazima kwa muislamu kudumu juu ya sala kama alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhu ala salawat wassalati alwusta waqumu lillahi qanitin. Hii ni aya Allah subhanahu wa ta'ala anayowaamrisha waislamu wadumu katika sala vyovyote walivyo, iwe ni wazima hawana maradhi au wana maradhi yao, ni lazima wadumishe sala zao. Wafaka Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda. Tutakuja kuendelea inshallah kesho salatu rakib biidhnillahi ta'ala, tutakuja kuendelea salatu rakib.